राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 27 अक्टूबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। पूर्णा मन में होती रहती है और हम चाहते हैं कि पूर्णतया मानसिक रूप से मौन रहें, तो ये मौन होना होता नहीं है, स्फूर्णाएं होती रहती है, वो मौन नहीं होने देती मन। देखो भाई, ये प्रश्न सबका है, जो भजन ध्यान साधन सत्संग करते हैं उनके सब ये आफत आती है। तो इसमें एक विचार है खास, उसको काम में लिया जाए तो बड़ा अच्छा है। आप से आप जो होता है उसमें हमारा ना लाभ होता है ना नुकसान होता है। आप से आप स्वयं होता है पूर्णा, उनसे हमारा नुकसान नहीं होता है। जब तक उस पूर्णा के साथ हम नहीं हो जाते हैं, समझे, मन बुद्धि हमारी है, हमारी हम नहीं है मन बुद्धि। तो मन बुद्धि में पूर्णा आप से आप होती है, उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। अपने को हम तटस्थ समझे, अलग समझे, क्योंकि आप ये मानते हैं कि मन बुद्धि आपके हैं, आप तो मन बुद्धि के नहीं है। तो मन बुद्धि में हुआ तो आप में नहीं हुआ, अपने में आप मान लेते हैं तब गलती होती है, उनके साथ अपना संबंध जोड़ लेते हैं तो गलती होती है। अपना संबंध न जोड़े तो संसार बहुत उत्पन्न हुए, नष्ट हुए चीजें, ऐसे संकल्प होते हैं। उस मन को अपना न समझे, बढ़िया बात है, ये है हमारे में नहीं हो रही, हम नहीं कर रहे हैं, आप साफ हो रही है, तो आप साफ हो, उसे नुकसान नहीं होता, उसके साथ लगाव होने से होता है। पूर्णा के साथ में सत्ता आसक्ति आग्रह आता है, सत्ता मानते हैं ये परमात्मा है, ये सब चीज है। एक याद आई, गाय गाय है और गाय बड़ी अच्छी लगती है हमारी, आसक्ति हो और उनमें आग्रह हो, मन बार बार से लग रहे तो आप लग जाते हैं, तो वो बाधा होती है। आप साफ पूर्ण होती है, उसकी आप चिंतन मत करो, उसकी परवाह करो, बेपरवाह करो, विरोध करो तो उसमें सत्ता आवेगी। जो पूर्णा होती है उसका विरोध करते हुए पूर्णा न हुए ऐसा भाव रखते हो तो एक नया संकल्प पैदा हो जाता है और बड़ी भारी बाधा ये होती है, उस संकल्प की सत्ता आ जाती है। तो जिसका निराकरण करोगे तो उसको माने होगे तभी निराकरण करते हो। हम किसी को हटावे तो पहले वो है तो ना चाहे, तो पूरा है नहीं, आई पूरा निकल गई, अब उन्हें हटाने की चेष्टा करना है, उसको सत्ता देना है और हटाने की चेष्टा एक नया संकल्प पैदा करना है, नई वृत्ति पैदा करना है। ये बात समझ आई नहीं, पता नहीं है, आप उसे उपेक्षा रखे, उदासीन है। ये सब में बढ़िया चीज है कि जो मन में आती है वो आप से आप आती है, उसमें आप सहयोग ना दें, ये मेरे में है ऐसा ना माने, मेरे में आती है ऐसा ना माने, मैं अलग हूँ, मन बुद्धि अंतःकरण है, ये कर्ण में आई, हमारे में नहीं आई, कर्ता में नहीं आई और हमारे साथ संबंध नहीं है, आप साहब भाई हमारे क्या संबंध है, ना राग है ना द्वेष है। द्वेष करो तो सत्ता आएगी, राग करो तो सत्ता आ जाएगी। सत्ता आएगी तो नई पद पैदा हो जाएगी, नई आफत एक आ जाएगी। ये बात समझ में आएगी नहीं, इसका पता नहीं हमें। ऐसी बात हमने पढ़ी है तो बार याद आएगी, ये उपाय है ऐसा। अपने आप होती है ना, जो उत्पन्न होने वाली चीज से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उत्पन्न होने वाली नाश होने वाली होती है। वो है नहीं, इस बार नाश हो जाएगा। उपेक्षा करो आप उसे, ना राग करो ना द्वेष करो, ना बने नहीं बनी रहे ना ये मिट जाए, ऐसा कुछ भी ना तरस जाओ, बहुत सुगमता से हो जाएगा। अब ये अगर ये आप समझ में ले लो, काम में ले लो, तो ये प्राय सबकी शिकायत है। कम चिंतन नहीं करना चाहते वो चिंतन होता है, अटना चाहते अटता नहीं, अटते फिर हो जाता है, फिर हट जाता है। तो ये महाराज उम्र भर रहेगी चीज मामूली नहीं है। वर्षों 25 तक 50 वर्षों से साधन करने वालों में भी यही आदत है, यही रहती, यही अवस्था थी। 20-25-30-40 वर्ष हो गया और करते वही वही अवस्था रहती। तो उसको सत्ता मत दो, उसको महत्ता मत दो। तीन बात में कि सत्ता और महत्ता संबंध जोड़ना, अपने में ये संबंध जोड़ना। सत्ता मानो ये बात है, वास्तव में ये बिल्कुल पक्का निर्णय करो कि ये फुरना है नहीं है। कोई घटना पुरानी है वो याद आ गई, वो है नहीं। नहीं कोई संस्कार पड़ गया याद आ गया, है नहीं, नहीं है, ऐसा मिस करो। उसका चिंतन मत करो, उपेक्षा करो, उदासीन हो जाओ। उदासीन उदासीन हो गुणे यो न विचार्यते, उदासीन उदासीन हो गुणे यो न विचार्यते, गुणा वर्तन्ते इत्येव यो वतिष्ठति नैंगते। अपना रहता है कुछ पेशा ही नहीं करता, सब दुख है सुख है स्वस्थ, ऐसा हो जाएगा तटस्थ। उदासीन उदासीन हो, उदासीन हो कर्तव्य, उदासीन ना राग करे ना द्वेष करे। प्रश्न करने वाले की भाई समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई तो पूछो। थोड़ा को हटाने का आप जिद मत करो, रखने का भी मत करो, उपेक्षा करो, बेपरवाह करो। अपने भगवान को याद करो, भगवान के नाम का याद करो, चिंतन करो, उसकी बेपरवाह करो। मिटाने से जल्दी मिटेगा नहीं, मिटाने से नहीं मिटेगा, मिटाने से संस्कार नया पड़ेगा और एक नया हो जाएगा, वो एक नई और आफत हो जाएगी पैदा। ये बहुत अच्छी बात है, हमने पढ़ी है, देखी है हमने। पूछना भाई की रस्सी नहीं जाती है तो बोलो भाई। मनो तटस्थ रहना, उदासीन रहना, अपने में नहीं मानना, अपने को साथ नहीं देना, हुए ना हुए अंगे पर हुआ। भाइयों में से है किसी का प्रश्न है? कोई रमा करके कोई भाई है, उसका प्रश्न है, नाम भी दिया है उसने। अच्छा तो प्रश्न पूछो भाई, समझ में आई नहीं आई, फिर समझ लो कि देखो स्पष्ट रीति से आप तो हैं और ये फूरना होती है मिटती है, तो आप तो नित्य निरंतर रहते हैं और फूरना आती है जाती है, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है ना। आप घर के मालिक है, घर में कुत्ता आया कुत्ता चला गया, कुत्ता मालिक तो नहीं है। इस तरह से आई और चला ये फूरना, ये तो अनुभव है ना। अब फूरना क्या है? पुराना जो भोग भोगा है, कुछ याद की है, अनुष्ठान किया है, उसकी याद आ गई। तत्व तो उसने है नहीं है, वर्तमान में नहीं है, नहीं है, इसको कह दो ना है ही नहीं है, है ही नहीं। अरे उदासीन हो जाओ, उपेक्षा कर दो, विरोध मत करो। विरोध करोगे तो सत्ता आएगी उसकी, सत्ता मानो तब तो विरोध करोगे। विरोध करने से सत्ता आती है, उल्टी बात है ये। मनुष्य हटाना चाहता है और फंसता है, उलझा उलझाना चाहता है। जैसे दलदल में फंस गया है वो, हाथ ज्यों हलाता है तो फंसता ही चला जाता है भीतर में। तो इस वास्ते उनसे तटस्थ हो जाओ, ना अच्छा समझो ना मंदा समझो। उत्पन्न हो रहे नष्ट होते, क्या अच्छा समझे क्या मंदा समझे, अलग है आपसे, आप हरदम रहने वाले, ये आने जाने वाले, अपना संबंध नहीं है इनका, अपने साथ संबंध न माने, अपने में नहीं माने और राजी नाराजी न हो। तीन बात बताई, न राजी होना, न नाराज होना, न अपने में मानना, ये तीन बात याद कर लो, करके देखो, फिर कल फिर पूछो, इसको काम में ला करके फिर बाधा हुए फिर पूछो, बड़ा अच्छा होगा। उसका संबंध मत जोड़ो, आपके संबंध जोड़ने से सत्ता आती है उसकी, दूर करने से दृढ़ होती है वो, क्यों दूर समझते हो तब तो दूर करते हो, तो उनकी कायम ही होती है। इस बात से कायम मत करो, अपने संबंध मत जोड़ो, तटस्थ रहो, बेपरवाह करो, मिट जाएगी। क्या जची बोलो भाई, ठीक जची है, तो ऐसे कौन मिला, हमें तो बहुत अच्छी लगी, पढ़ी मैंने पुस्तक में तो मेरे को अच्छी लगी। कहते आलस्य प्रमाद ये तो घटे और उत्साह बढ़े, इसका क्या उपाय है? अरे तो सजग रहना, कहते आलस्य प्रमाद तो घटे और सजगता बढ़े, जो क्या रहे, हरदम सावधान रहना, सावधानी ही साधना है, हरदम सावधान रहे, दिल में जागृत रहिए बंदा, ये तो प्रीति हरिद्र से करिए, पर हर ये दुख बंदा दिल में जागृत रहिए बंदा, जागृत रहना होशियार रहना, प्रमाद आलस्य साक्षात रहना होशियार रहना, अभी फालतू जी ना ना ऐसी पूर्णा हो रही ऐसी आवे तो ना ना, ये ना रहने से ही बहुत फर्क पड़ता है, कोई बीच में आ जाए तो जीभ से ये सगन ना हो जाए, बच्चा छोटा बच्चा होता है ना वो आता है करते उसको जीभ माँ यू कर दी जीव से कर दो, हाथ से कर दो, ना से कर दो, तेरे पूर्ण करना ना करके देखो, आप काम आती है इससे, काम कर देखो कितना ना, तो आलस्य है, प्रमाद है, तमोगुणी चीजें है, ये अपने काम की नहीं है, मूल बात आपके साथ की चीज नहीं है, जो आती है जाती है वो नष्ट होने वाली होती है, उसकी बेपरवाह करना ही बढ़िया है, और सजग रहना कि अपने भगवान को याद करना, भगवान के नाम लेना, भगवान का बने रहना, भगवान के शरण हो जाना और बने ही रहना, जैसे विवाह हो जाए तो विवाह होने के बाद विवाह ही विवाहित ही रहना, हरदम विवाहित, मैं तो विवाहित हूँ, ऐसे ऐसा नहीं ब्याह हुआ गणेश जी की पूजा कर दी फिर गणेश जी परवाह नहीं होने, हरदम भगवान का ही हूँ मैं, ब्याह होने पर मैं तो कुंवारी नहीं हूँ, मैं कुंवारा नहीं हूँ, मैं भगवान का भगवान में ही रहे हैं, ऐसा और बेपरवाह करो, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होए राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमाज, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज अभी सुधर गया है कि हो राम को, मैं तो राम जी का हूँ, था ही राम जी का, भूल गया था मैं आज ही तुम्हारो अंश, भूल गए निज भंशन, भूल गया था, अब भगवान की याद आ गई, न सोमो स्मृति लब्ध, याद आए कि मैं तो भगवान का हूँ, तो मम्मी वंश भगवान कहते ईश्वर अंश जीव विनाशी, मैं तो परमात्मा हूँ, वो राम को नाम जो फिर राम जी का नाम जपो, कुसंग मत करो, जो विरुद्ध बात है वो संग मत करो, तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होय राम को नाम जब तुलसी तजी कुसमाज, ये उपाय सब कही, ये तामसी वृत्तियों का मन की फूर्णाओं का यही बात है, निराशी तामसी वृत्तियां हो फूर्णा हो अनेक देर बात याद आवे चाहे उपेक्षा उदासीन, अरे हमारे में नहीं है, आने जाने वाली चीज है, भीतर में नहीं है, मेरे में नहीं है, है ही नहीं मेरे में, ये बात सच्ची है, तो मेरे में कहाँ है, आप तो रहते हो, ये तो आते जाते हैं, आप नहीं है, आपके साथ ही नहीं है, उसमें आप क्यों हैरान हो, क्यों दुखी हो, क्यों सुखी हो, आग वहां पाए वाली इतिहास पास से ठीक से, मैं तो ये मंत्र बताया करता हूँ, आगमा पायन वाली इतिहास, आगमा पायन वाली इतिहास, आगमा पायन वाली इतिहास, सुख दुख हो जाए, अन्न की हो जाए, आगवा पाए उन्होंने किया, मन ही मन मानसिक आगवा पाए उन्होंने किया, आगवा पाए शांति हो जाती है, जैसे बिच्छू उतरे ऐसे उतर जाता है, आगवा पाए उन्होंने किया, आग आने जाने वाले आने किया, हमारा मतलब नहीं है, समझ में आज बात तो ठीक दिखती है, फिर नहीं आओ तो पूछो, फिर पूछ लेना, ईश्वर की सच्ची लगन कैसे जागृत हो? संसार की लगन ये त्याग करने से, संसार की लगन रही है, भोगों की संग्रह की दो लगन होती है, एक लगन सुख भोगने की, एक लगन हो संग्रह करने की। ये दो लगन होती है भगवान में लग नहीं सकता, भोगी सूर्य प्रसन्नता नाम साफ लगती है। तो भगवान में लगन कैसे लगे? ये लगन छोड़ दे, फिर मान पड़ा है कि पद परिवार छोड़ दे, लोग क्या कहेंगे ये छोड़ दे, लोग क्या कहेंगे लोगों के लिए थोड़ा ही करना है, लोग अच्छा कहे मंदा कहे मर्जी आओ जैसे कहे लोग, हम काम ठीक करेंगे, हम बीछड़ी नहीं करेंगे, हम खराब रास्ते नहीं जाएंगे, हम सही रास्ते जाएंगे, हमारा समय अच्छे से अच्छे काम बिताएंगे, ये तो होशियार। लोग क्या कहे न कहे, आदर करे निरादर करे, निंदा करे प्रशंसा करे, कुछ भी कहे, ऐसे फिर कोई परवाह करो तो लोकेश ना की परवाह कर पतवन करो, और लोभ कर भी मेरी चीजा संग्रह करूं ये भी परपत करो। संग्रह बिना किए होता है और भोग बिना चाहे आता है, आने वाला है वो आकर रहेगा। जैसे आपको बुखार आने वाला है वो आपको ही आओगे दूसरों को नहीं आएगा, ऐसे लाभ आपके होने वाला है आपको ही होगा। सात्विक उद्योग करो, उद्योग से जो मिल गया वो ठीक है, इधर सलाम संतुष्ट हो बंदा थे तो बेमसरा समा सिद्धा सिद्धो से कृत्य अभी नीति जो है उसे सुनते हैं। उद्योग करो, पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो, हो जाए तो अच्छी बात, न हो जाए तो फले शब्द निबद्ध थे। काम की और रुपया नहीं मिला तो भेज नहीं मिला, मिला तो अच्छी मिला। सिद्धि सिद्धि समूभूत्व सिद्धि असिद्धि में सम और काम करो, गीता कहना है ये उपाय। पहले ज्ञान होता है उसके बाद भक्ति और वैराग्य होता है, या पहले भक्ति होती है उसके बाद ज्ञान वैराग्य होता है? दोनों बातें हैं, पहले वैराग्य होना चाहिए सबसे पहले, सबसे पहले वैराग्य की आवश्यकता है। जब राग ही नहीं मिटेगा तो कैसे चलोगे गाड़ी, भक्ति कैसे होगी? और दूसरी बात, भगवान की भक्ति करो तो भगवान के नाम जप में और स्वरूप चिंतन में राग में लग जाओ, पुकारने लग जाओ भगवान को, हे नाथ हे मेरे नाथ, ये बहुत सुगम और बढ़िया उपाय है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, भूलू नहीं हे नाथ, मैं भूलू नहीं, नाम का जब हरदम करो और भीतर भीतर से हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, कौन पैदा होंगे पीछे परमाट करो, सबके लिए ठीक, ज्ञान मार्गी भक्ति मार्गी योग मार्गी सबके लिए बढ़िया है। हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, ऐसे करो, पैदा होगा तो हो जाएगा, देख ले ज्ञान होगा वैराग्य होगा भक्ति होगा, होगा हो जाएगा, अपने क्या मतलब है, हो जाओ मत हो जाओ, समय अपना भगवान में लगाओ, अपना समय खाली मत जाने दो, भगवान को पुकारते रहो जितना समय लगाए हो, उसी क्या होगा क्या नहीं होगा इसी पर पता मत करो, वर्तमान समय भगवान में लगाओ, ये अपना कर्तव्य है। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये चिंता मत करो। पहले इसे चिंता अगर धारणा कर लेता है प्राय कर वो बंद जाता है। साधक के ये काम नहीं, साधक को तो साधना में रहना है, सिद्धि का चिंतन नहीं करना है, सिद्धि में क्या होगा कैसे होगा, होगा जो देख लेंगे, अब क्या विचार करें उसे, उसी पे परवा। फतेह शब्द तो निबद्ध देते गीता कहती है, फल में आशक थोड़ा बंद जाता है, इस बार फल चिंता नहीं कर, पहले ज्ञान होगा वैराग होगा भक्ति होगा, पहले क्या होगा क्या होगा, और होगा क्या, तुम करते हो वो ठीक करो, करने में सावधान रहो, होने में प्रसन्न रहो, दो शब्द है बड़े विचित्र है, होने में करने में सावधान, हरदम ठीक काम करो, होने में प्रसन्न रहो, जो हो जाए दुख आवे तो सुख आवे तो सभी, आप सो बताने दुख का भी दुख हो सुख का भी दुख हो वो बढ़िया है, जो होने में प्रसन्न है जो हो जाए भगवान की तरफ कर देगा, बोले जो महाराज बहुत अच्छा, महाराज बहुत अच्छा, जो हो जाए उसमें तटस्थ हो जाओ। तत्व ज्ञान और भगवत प्राप्ति दोनों एक ही है क्या? एक ही है, थोड़ा थोड़ा फर्क है, ये फल से तो निवेद्य थे, आप फल मत देखो, ये क्या होता है, एक होता है दो होता है कैसा होता है, जब तक प्राप्ति हो नहीं तब तक पहले चिंतन करना है, और साधन से हाथ धोले बैठेगा, साधन नहीं कर सकेगा वो, इस बात कोई हो क्या मतलब उन्हें, आपको आपको परमात्मा की प्राप्ति करना है, कोई व्याख्यान देना है व्याख्यान देना सीख लो, सी बात है, मेरे को सीखनी पड़ती है, क्यों पूछेंगे लोग क्या कहेंगे, आपको व्याख्यान देना हो तो व्याख्यान देना सीख लो, हमारी तरह बस, बस जयराम जी, पंडित कह रहे पोथियार जीव तीतर का ज्ञान और सबो ने बतावे राबा फलन जान करने में करने करे अज्ञानी दिन रात कुकुर जो पूछता बड़े जान में ज्ञान पैदा होता है बैराग पैदा होता है पर जैसे भक्ति कौन सी होती है नवदा भक्ति होती है प्रेम लक्षण भक्ति होती है कैसे होती है क्या होती है सबरी सीखी हुई नहीं थी भगवान के तेरे नव प्रकार की भक्ति है वो जानी नहीं बेचारी और भजन करो ये बातें जानना है जिनको उपदेश देना हो व्याख्यान देना हो लोगों को सुनाना हो तो ज्यादा जरूरत है अपने मरना हो तो एक चकू काफी है दुजम करना है अस्त्र शस्त्र कहीं धारण करना पड़ता है तो क्यों इन बात को संग्रह करो कष्ट काम की बात नहीं कुछ भी हो अपने साधन में लग जाओ ज्ञान हो वैराग हो भक्ति हो न हो हे नाथ जहां पूर्णा हो और कोई चिंतन हो तो हे मेरे प्रभु याद करो पुकारो प्रभु वो खुशी हो जाएगा हो गया ये बात है सर। मेरे मन में बात आई विशेष बात आई थी वहां आया तो पद यहाँ बनी वहां पर आई थी बात कर्मयोग बहुत सुगम पड़ता है ज्ञान योग की अपेक्षा सरल पड़ता है क्योंकि त्याग तो करना ही पड़ता है भोगों का और संग्रह का त्याग तो करने साधन करेगा या आशक्ति भोगाशक्ति संग्रह शक्ति तो साधन कर नहीं सकेगा भोगेश्वरीय प्रसंगता नाम इन आशक्ति वाले कर नहीं सकते तो इसमें ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग है उसमें योग मार्ग बड़ा सूम है ऐसे भक्ति मार्ग सूम है ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा है वो कर रहा है जया तो मेरे ऐसी बात देखी हुई है जब किसी दूसरे के लिए हम देते हैं तो बढ़िया चीज छोड़ देते हैं पैसे दे देंगे पर निरर्थक छोड़ रहे हैं तो बढ़िया नहीं छोड़ेंगे हमारी बीती हुई बात है रद्दी चीज छोड़ेंगे तो स्वयं अच्छी चीज का त्याग कब होता है कि दूसरे की सेवा करने लगे ये माता है अपना आराम छोड़ देती है अपना सोना आराम सब छोड़ देती है बच्चे के लिए अब दुख पा लेगी रोटी मिले तो बच्चे को भूखा नहीं रखेगी खुद भूखी रह जाएगी तो दूसरे की सेवा करने से अपने आराम का त्याग स्वतः होता है ये सुगम पड़ता है कर्मयोग बड़ा सुगम पड़ता है बढ़िया है ऊंचे दर्जे का है सेवा कैसे दूं सुख कैसे पहुंचे सबको आराम कैसे पहुंचे सबका भला कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो ऐसी लगन और लग जाएगी तो आप कल्याण हो जाएगा मुक्ति हो जाएगी तो कर्मयोग सुख पड़ता है त्याग में त्योस्त कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्य थे कर्म संन्यास है तो कर्मयोग विशेष है ज्ञान योग की बातें तो सुख है रामायण माया ऐसा ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा पर्द खगेशन लागे बारा तो ज्ञान का पंथ कृपा नहीं धारा मेरे गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई जानने में निर्गुण तो सुगम है सगुण जानो बड़ा कठिन है सुगम अगम नाना तीर्थ सोनी मुनिम भ्रम हो बड़ी बड़ी ऋषि मुनियर भ्रम हो जाए निर्गुण रूप सुलभ अति ज्ञान की चर्चा करना बड़ी सुगम है मानो पंथ कृपा की धारा है और भक्ति है सगुण जानना कठिन है सगुण को परमात्मा को मान लेना बड़ा कठिन है परंतु भक्ति के साधन कहो बखाने सुगम पंथ मोहि पावे प्राणी पंथ सुगम भरी भक्ति का है स्वरूप सुगम है ज्ञान का मार्ग भक्ति का सुगम है तो भक्ति का कर्मयोग का मार्ग सुगम है ज्ञान योग की बातें सीखना सुगम है बातें पढ़ाना सीख लेना कर सुनना परंतु वैसा अनुभव होना कठिन है निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई देखो गरुजी मोह हो गया गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि गरुड़ जी कहते हैं गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी जिनके पाखों से साम वेद का उच्चारण होता है जैसे शब्द होता है ना पाखों से साम वेद की ऋचा है उच्चारण साम वेद की ऋचा बोली जाती है इस पाखों से इतने ज्ञानी है महाज्ञानी और गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी, परंतु भगवान के चरित्र कर मोहित हो गए। तो भगवान के चरित्र देखने वाले मोहित हो जाए, सगुण रूप सुगुण निर्गुण रूप सगुण जान नहीं कोई। गरुड़ जी के हो गया, नारद जी के हो गया, सती के हो गया, ब्रह्मा जी के हो गया, इंद्र के हो गया, बड़े बड़े मुंह हो गया। तो निर्गुण रूप सगुण समझना कैसे होता है, सुगुण नहीं है। निर्गुण बातें करो हरेक आदमी समझ लेगा, हरेक आदमी कर लेगा। इस वेदांत का प्रचार बड़ा सुगम होता है, मगर बातों बातों में ले जाता है, अनुभव नहीं होता है, प्राय ऐसा ही होता है। इस ज्ञान का पंथ कृपाण के द्वारा है, निर्गुण रूप सुलभवती। इस बार ज्ञान का मार्ग कठिन है, भक्तिकार योग का मार्ग सुगम है। जैसे सेवा करना चाहिए तो सेवा का मार्ग बड़ा सुगम है। दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों का भला कैसे है, दूसरों उद्धार कैसे हो, दूसरा कल्याण कैसे हो, सुख आराम कैसे मिले, दूसरा आदर कैसे हो, दूसरों प्रशंसा कैसे हो, दूसरों सुख कैसे हो, ये लगन लग जाए तो ते प्राप्त मंदिर मामे वो सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में जन कीर्ति होती है, परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। सुगुणी प्राप्ति बताई, निर्गुण लभन्ते ब्रह्म निर्वाण अक्षिण कलमसा छिन्न द्वेदायतात्मा सर्वभूत हितेरता। प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, निर्गुण ज्ञान भी हो जाता है, सुगुण ज्ञान सुगुण हो जाता है। हर एक हित कैसे हो, कुटुंब में गृहस्थ के लिए बहुत बढ़िया बात है, घर में रहते हुए एक भाई एक बहन भाई सबको सुख हुआ है, तो सबको सुख पहुंचाना है, आराम पहुंचाना है। काम धंधा परिश्रम तो मैं करूं, आराम दूसरों को मिले, ये भाव कर लो, बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ी उन्नति होगी। ये है तो कर्मयोग मार्ग से मालूम हुआ। कर्मयोग क्या है, हमारे पास जो कुछ है वो हमारे लिए नहीं है, ये सिद्धांत समझना। सिद्धांत हमें शरीर मिला है, इंद्रियां मिली है, मन बुद्धि मिला है, प्राण मिले हैं, सामर्थ्य मिला है, बल मिला है, जो मिली योग्यता मिली है, ये हमारे लिए नहीं है। कर्मयोग की खास चीज समझने है, ये दूसरों के लिए है, हमारे लिए है ही नहीं। ये अपने सुख के लिए मांग लेते हैं, फिर कोई साधन करो कठिन हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। भोग ही शरीर प्रसुता न, अपने मिली हुई अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। सिद्धांत ऐसा मान लें, क्यों हमारे वो मिली है और बिछड़ जाएगी। हमारे लिए तो हमारे लिए हमारे साथ रहनी चाहिए, बिछड़नी चाहिए। अब पहले हमारे साथ नहीं थी, फिर हमारे साथ नहीं रहेंगे, तो हमारे लिए ये नहीं है। हमारे लिए वो ही होगा जो हमारे लिए हमारे साथ रहता है, पहले रहता है, फिर भी साथ रहेगी, वो हमारे लिए है, ये हमारे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए ही है। कर्मियों की खास बात, जैसे घड़ी में होते हैं पूर्जा हुई चलते हैं, यूं इसकी कमी तो ये पूरी करे, इसकी कमी ये पूरी करे, यूं खाली जगह इसको ये पूरी करी करे, ऐसे आपस पर देवान भावयता नहीं ना, ते देवा भावयंत हुआ परस्परम भावयंत से परम अवश्य है, परस्पर करते हो परम से की प्राप्ति हो जाएगी, ये गीता कहती है। तो हमारे पास जो कुछ दूसरों के लिए है उनके हक नीचे है, अपने लिए नहीं, अपने सुख के लिए। यही तनु का फल विषय अनुभवी, इस शरीर का विषय सुख भोगना नहीं है, इस शरीर में नहीं, इस शरीर में केवल दूसरों के लिए ही है। जो मेरा बल मिला है, बुद्धि मिली है, योग्यता मिली है, शरीर मिला है, जो कुछ मिला है सब दूसरों के लिए है, ऐसा मान लो तो बहुत सुगमता से हो जाएगा। अपना अपने लिए मना मरा है, फंसा फिर फंस जाओगे। अपने लिए है ही नहीं, अपना है नहीं, अपने लिए नहीं है। अपना हो तो अपने साथ रहेगा, तो साथ था नहीं, साथ रहेगा नहीं। अपने लिए है तो मिलना है, पर हमारे कुछ मिलना बाकी रहना नहीं चाहिए। अपने लिए मिल जाएगी तो फिर हमारे बाकी कुछ रहना नहीं चाहिए। पहले हमारे साथ नहीं थी, फिर आज साथ रहेगी नहीं, और अपने संतोष होता नहीं तो हमारे लिए है ही नहीं। ये केवल सेवा के लिए ही मिला है, ये खास बात है। कभी बड़ी बढ़िया बात है, हमारी विद्या मिली औरों के लिए, योग्यता मिली औरों के लिए, बल मिला है औरों के लिए, हमारी बुद्धि है जो औरों के लिए, बल है दूसरों के लिए, हरेक हित के लिए उनके लिए है। माँ का दूध होता है बच्चे के लिए होता है, ये मन में आई थी मेरे कि माँ है वो तो समझे बच्चे के लिए हूँ, बच्चा समझे मैं माँ के लिए हूँ, परस्पर भाव यंत्र। पति समझे पत्नी के लिए मैं हूँ, पत्नी समझे पति के लिए मैं हूँ, मेरे लिए नहीं। एक एक प्राणी घर में ऐसा समझे निहाल हो जाए, लोक और परलोक दोनों सुधर जाए। थोड़ी सी किसी वर्ण हुआ हो व्यर्थ में कैसे रहे, लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत पसंद किया लोगों ने, वैसे अपना आश्रम बनाओ। सिद्धांत ये है कि मेरे पास जो कुछ मेरे लिए नहीं है, नहीं तो मेरे लिए वो तो फिर मेरे लिए करना बाकी नहीं रहेगा, पाना बाकी नहीं रहेगा, जानना बाकी नहीं रहेगा, कि मेरे लिए चीज मिल गई तो मेरे लिए नहीं, मेरे लिए मान लेने से फट जाता है। ये मिली हुई है बिछड़ने वाली है, मेरे साथ रहने वाली नहीं, साथ थी नहीं रहेगी नहीं, मेरी नहीं है औरों की है। ये आई था आज मन में मेरे बात, इसमें शंका हो तो बोलो, शंकाओं में बहुत खुलेगी बात। मनुष्य शरीर केवल दुनिया के हित करने के लिए, इस वास्ते ये तृप्ति करता है, मानव मनुष्य भगवान को तृप्त करता है, ऋषि मुनियों को तृप्त करता है, देवताओं को तृप्त करता है, पशु पक्षियों को तृप्त करता है, और कीट पतंग आदि को पक्ष करता है, भूत प्रेत पिशाच आदि को पक्ष करता है, तर्पण करता है, पिंड देता है, पानी देता है, सबको समुद्र को पानी देता है, समुद्र अतिरिक्तनता समुद्र व्यक्ति समर है, मनुष्य सबकी तृप्ति करता है। मनुष्य ऐसा है के दुनिया के लिए भी मनुष्य हितकारी, अपने लिए भी हितकारी, भगवान ही तीनों के लिए उपयोग हो जाएगा। कर्म योग से दुनिया के लिए उपयोगी, ज्ञान योग के अपने लिए उपयोगी, और भगवान की भक्ति से भक्ति के भगवान के लिए उपयोगी। सबसे बड़ा भक्ति है भगवान के लिए उपयोग होना, अपने लिए संसार उपयोग हो ही जाएगा। कर्म योग तो दुनिया के लिए, ज्ञान योग अपने स्वरूप के लिए, और भक्ति योग भगवान की प्रसन्नता के लिए। तीनों को प्रसन्न करे, तीनों को उपयोगी हो जाए, ऐसा मानव शरीर है तो मनुष्य शरीर की सफलता हो जाएगी, तीनों की प्रसन्नता है। इसमें शंका हो, बोले